प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो ध्यान कोई सा हो जब कोई सा सब कल्याण करने वाले हैं, पर जो इष्ट है अपना उसी का नाम हो तो उसे मन ठीक लगता है। जैसे राधा जी का श्रेष्ठ हो तो श्री राधे श्री राधे राधे राधे राधे राधे राधे ये बढ़िया चीज होती है, उसे मन ठीक लगता है। हरे राम कर में मन लग जाए तो कोई दोष नहीं है, पर जैसा इष्ट है वैसा ही नाम हो अगर हो सके तो वही नाम और वही इस तरह से करना बढ़िया है, और नहीं तो कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। निष्ठा बढ़ने में सहायता बनती है, जैसा इष्ट हो वैसा ही नाम हो उसे लाभ ज्यादा होता है। अगर कर सको तो बहुत बहुत अच्छी बात है और कोई दोष नहीं। गोविंद गोपाल और एक बात याद आई, हम जो मानते हैं कि संसार का त्याग कठिन है, वास्तव में आपके लिए कठिन नहीं है। आप स्वयं सोचो, आप भगवान के साक्षात अंश हो, हम ही वंश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव विनाशी साक्षात अंश परमात्मा के, इस वास्ते आप कठिन मान रखा है, कठिन नहीं है। संसार की आसक्ति है, आपने उसको ज्यादा आदर दे रखा है, आदर महत्व अधिक दे है, इस वास्ते उसका त्याग कठिन मालूम होता है। अब परमात्मा का अंश हो, अभी ये विचार करो मैं भगवान का अंश हूं, मम एव अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी, आप मामूली नहीं है, आप अपने को भूल गए, अपने तर्क की पहचान नहीं करते, आप साक्षात परमात्मा का अंश है। इस वास्ते संसार के त्याग करना आपके लिए कठिन नहीं है, पर और संसार को आदर आपने ज्यादा दे दिया, अधिक दे दिया, यहां तक दे दिया कि अपने आप को भूल गए, अपने आप को भूल गए, और प्रकृति है माया है संसार है यही बढ़िया है, यही मेरा स्वरूप है, अपन भूल गए। इस वास्ते कठिन बढ़ाया हुआ है, कठिन नहीं है। आप स्वयं विचार करें, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी, ऐसा स्वयं आपका स्वरूप है, ऐसा चेतन है अमल है मरहित है, चेतन अमल और सहज सुराशि, सहज सुराशि सुख राशि रास ढेर सुख सुख और सुख और सुख स्वरूप आप, दुख में घबराते हो तो दुख आपका जबरदस्ती आपका विचार नहीं कर सकता। आप सुख को पहले महत्व दे देते अधिक, अधिक महत्व दे करके वो घबराते। आप कृपा करो कृपानाथ, भगवान का हम भगवान के हैं, ये हिम्मत लाग से भीतर में हम भगवान के हैं, साक्षात परमात्मा का हम प्रकृति ये नाशवान है, एक क्षण भंगुर है, हरदम बदलती रहती है, इसमें कोई ताकत नहीं है। केवल ताकत आपकी दी हुई है, आपकी मानी हुई है। अगर इसको ठीक से माने तो आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। हरेक भाई बहन से मेरा कहना है कि आप भगवान के हैं, भगवान के होने से कितने बलवान हैं आप। न त्वत समोस्ते अभ्यधिका कुतो अन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होगा। उसके साक्षात से आप सो माया बस भय, माया बस हुए हुआ है नहीं, माया बस है नहीं, है भगवान के अंश। बने वो कीर मटकर की नाई बंद गई हूं मुक्त में, जैसे की सुगा है मरकट है बंद बन जाता है, ऐसे बंधे हो। याद करो कि भगवान के है, और भगवान को हे नाथ हे नाथ आपको भूलू नहीं, प्रेम से कहो रोक के प्रार्थना करो, हे भगवान मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। मन श्रेष्ठा ने इंद्रियानी प्रकृति स्थान माने जिसमें छठा ऐसी इंद्रिया प्रकृति में स्थित है, ये प्रकृति का कार्य है। आप परमात्मा के साक्षात अंश है, ये याद रखो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी याद रखो, ये जाओ हम भगवान के साक्षात भगवान के साक्षात भगवान के साक्षात भगवान के, हमारे साथ भगवान का बल है, भगवान की ताकत है, इसमें ताकत है। जैसे संतों ने कह रहे निंदक तू गल जाओ सी रे जी पानी में लूण कभी रहेगा तो राम रुखाओ, धारे निंदक कौन बता, कभी रहेगा तो राम रुखाओ थारे कौन तेरे कौन रुखा था। तो हमारे तो ईश्वर है, ईश्वर के हम है, मम्मी मानसु ईश्वर अंश, इस बात को याद कर दिया तो याद हम ईश्वर अंश है। क्यों याद करो इन लोग, हम ईश्वर के अंश, ईश्वर के हम, ईश्वर हमारे मालिक है, हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं, ठीक हो जाएगा। बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। आज से इस बात को पकड़ लो, हम भगवान के हैं, साक्षात परमात्मा के अंश हैं, ऐसा हमारे परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, और संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है। सुबह भी आया था ना कि कुछ तो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर है, कुछ अपना है, बिल्कुल नहीं है। अपने परमात्मा का साय कोई नहीं, अपना अपने है ही नहीं है। ये अपना माना है, अपना मान लिया, अपना मान लिया सब सोते है। जैसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीना कठिन छोड़ना कठिन मानता है, बिल्कुल गलती की बात है। आपने स्वयं इन प्रश्नों को लगाया है, आप इनके प्रतिभूत नहीं हो, आपसे ये बलवान नहीं है, आप बलवान हो। या पुकारो परमात्मा को घबराओ मत, हम परमात्मा के, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के हम। काम जाना में ते मालूम, एक संत कहते हैं अरे काम मैं जानता हूं तो ऐसा बड़ा भारी है। भगवान के नेते तीस तीस नेत्र को नहीं सह सका तू, जगर भस्म हो गया, क्या चक्र पराक्रम भगवान का नहीं जानता। नेत्र नहीं सहा, नेत्र से नहीं सह सका भगवान चक्र सुदर्शन, उसको नहीं जानता। हम उस चक्रधारी भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। आप थोड़ा ध्यान दो, हम कृपा करो, कृपानाथ सब कृपा भाव सब परमात्मा का साक्षात अंश है। ये याद कर लिया करो हम भगवान के हैं, अब बड़ा जाएगा सत्य स्वाभाविक है। याद करने मात्र से अच्छा स्मृति मात्र है, केवल याद मात्र से काम हो जाएगा। हम भगवान के हैं, हम भगवान ही भगवान हमारे हमारे भगवान है। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सुसहा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव सब उस हमारे परमात्मा है। बहुत बढ़िया श्लोक है ये, बहुत बढ़िया उत्तम। आप ये काम ला कर देखो तो सही, कृपा करो कृपानाथ आप थोड़ा सा काम में लाओ। हम कौन है? हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, आप साक्षात भगवान के हैं। आप भ्रम में मत पड़ो, डरो मत, भयभीत नहीं हो। आपका माया कुछ नहीं कर सकती, ये क्या कर सकती है आपकी? मन सरसा निंद्रण प्रकृति स्थान, ये प्रकृति मित्र है। आप साक्षात परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। इस वास्ते ये मत रखो, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की। याद कर लिया करो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, समझे? बड़ा आ जाए बड़ा आ जाए स्वतः स्वाभाविक। वो बड़ा आपका है स्वयं का, भगवान के अंश होने से वो बल आपका है। निर्बलता से मान ले, ये बिल्कुल की गलती की बात है। निर्बलता को हटाओ, हम निर्बल नहीं है, हम भगवान के हैं, हम अनात नहीं है, सनात है। ये बात याद रखो, सब भाइयों से सब बहनों से कहना है हम अनाथ नहीं है, हम अनाथ नहीं है, हमारे मालिक नहीं है, जीवन नहीं हमारा तो ही है। हम भगवान के हैं, भगवान के साक्षात भगवान के हैं, साक्षात भगवान के अंश है। हम फिर पूरे परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। केवल आप भगवान के याद न करने के कारण से हताश हो गए, निराश हो गए, ऐसा नहीं करते। सब भाई और सब बहनों से कहना है, एक एक भाई बहन मान ले मन में हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान का बल हमारा बल है। भगवान के बल भगवान की ताकत क्या काम आएगी बताओ? भगवान का बल क्या काम आएगा? का गाय का दूध होता है वो गाय के लिए होता है, माँ का दूध होता है वो हमारे लिए होता है। हमारे माँ का बल है, भगवान का बल है, हमारे लिए है। हम निर्बल कैसे हैं? साक्षात भगवान के हैं। आप निर्बल मत मानो, बिल्कुल सच्ची बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम निर्बल क्यों है? हम निर्बल नहीं है, सबल है, निर्बल नहीं है। याद करो, याद रखो, ये मूल जो भूल है इसे स्पष्ट करो। आप कौन है? भगवान के हैं, भगवान के, भगवान मेरा अंश ही है, अंश उसे साक्षात अंश है। मम्मी वंश हो जीव लोग वंश, केवल मेरा अंश है, केवल। ये शरीर तो माँ बाप दोनों को बना हुआ है, और ये आप स्वयं परमात्मा का अंश है। प्रकृति को आपने पकड़ा है, पकड़ा है आप, प्रकृति का साथ नहीं है आपके, आप स्वयं परमात्मा के हैं। ये वहम होता है कि सुख से ही हमारा है, कारण से ही हमारा है, बिल्कुल एक परमात्मा के सिवाय प्रकृति का कोई कार्य आपके साथ नहीं है। आप सबसे भगवान है, भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे रक्षक है। हम निर्बल नहीं है, हम अनाथ नहीं है। हरेक भाई मुझे चाहिए हमारे मालिक है, भगवान है। हे नाथ, हे मानाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। आप देखो तो सही, भगवान को अपना मान, मैं भगवान का हूँ, साक्षात परमात्मा का हूँ, ऐसे मानो। गलती मत करो, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, रामायण ईश्वरांश जीव से हमेवांश जीव लोग गीता में लिखा है, भगवान के अंश साक्षात भगवान के। ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। आप थोड़ा ख्याल करो, कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा ख्याल करो। आप परमात्मा के अंश है, साक्षात परमात्मा के अंश है। हम निर्बल नहीं है, हम सनाथ है, अनाथ नहीं है। हमारे मालिक है, ये मालिक नहीं है, भगवान हमारे हैं। आपने ऐसे ही मान लिया मेरे मालिक कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। आप नहीं, भगवान आपके साथ है। परम परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। भगवान कहते हैं मम एव अंशो, दूसरा नहीं कहते, भगवान स्वयं कहते हैं। वो सारी वैसे ईश्वर अंश है, आप ईश्वर अंश है। संत महात्मा सब कहते हैं ईश्वर अंश हो, सदा याद रखो। बहुत नामी बात है, उत्तम बात है, उत्तम बात है। पकड़ दो हृदय से हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। कैसी उत्तम बात है, कितनी दामी बात है, श्रेष्ठ बात है। ये संसार के शोक चिंता भय उद्वेग कोई चीज नहीं है। आप परमात्मा के अंश हो, ये प्रकृति का अंश है। क्या चीज है ये? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। धनी आदमी है वो धन का कुमान करता है, मन में समझता है हमारे पास इतने पैसे हैं। वो झूठा धन है, तो झूठा पड़े है। ममई वंश सच्चा पर सच्चा साक्षात परमात्मा अंश है। धन बाहर का है, बाहर वो धन हमारा सदा साथ रहने वाला नहीं है। अरे भगवान नहीं हम है, ये सदा साथ रहेगा, कभी बिगड़ता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी अलग होता नहीं। हम भगवान के अंश है, साक्षात भगवान के अंश है। हम बहुत बड़ा बल है, बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी आपके सामर्थ्य है। हम भगवान के अंश है, सब भाइयों से, सब बहनों से सब ही कह रहा है। आप ये याद रखो, हम भगवान के हैं, भगवान के, भगवान हमारे हैं। वीर भाई ये तो कही है, मेरे तो वीर गोपाल दूसरा न कोई, एक भगवान का ही बल था। मीरा भाई के क्या था बताओ, कोई शास्त्र का बल था, पेहर का बल था, कोई और बल था, कोई साथी था? कोई साथी नहीं, किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जैसे मीरा भाई है ऐसे आप है, आप दूसरे नहीं है। मीरा भाई के दूसरे थे, आप कोई दूसरे ऐसे नहीं है, परमात्मा का अंश है। जैसे मीरा भाई परमात्मा का अंश है, ऐसे आप सब भगवान का अंश है। सब के सब, छोटा बड़े सब भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश अविनाशी हो गए। भय नहीं लेना चाहिए, भय किस बात का है? विनाश होगा तो सही नहीं होगा, सही विनाश होगा ही, ये तो विनाश है ही। और हमारा कोई बालक मांगा कर सके जो जग बैरी हो, संपूर्ण जगत बैरी है, तो हमारा बाल मांगा नहीं कर सकता बाल भी। संतों ने कहा है, अरे काम तू जानता नहीं, चक्र चरा चक्र बरा क्रम बुरा रे, बुरादरी का चक्र का परिणाम तू नहीं जानता, क्या तेरे को याद नहीं है? भगवान शंकर की आंख है, शंकर आंख तीसरा नेत्र वाला भस्म हो गया, समझे? चक्र से शंकर नहीं, कृपा रखो आज से स्वीकार कर दो। हम परमात्मा के अमानाथ नहीं है, हम हमारे मालिक है, हम व्यवहारिक नहीं है। मुहूर्त उपा रहे मुहूर्त में अनजान पढ़ने से मुहूर्त उपा रहे क्यों उपा रहे? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे है। बड़ा भारी बल है आपके पास में। आप समझो भगवान के समान कोई है? देखो ठीक तरह से जानो तो आपकी कोई चीज नहीं है, आपका केवल परमात्मा है। सिवाय परमात्मा के और कोई चीज आपकी नहीं है। मन शोषण यानी प्रकृति था, ये प्रकृति में से रहते हैं। आपका स्थूल शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, आपका कारण शरीर प्रकृति का, प्रकृति का आपकी ये चीज नहीं है। ये प्रकृति के क्या मतलब है। अब साक्षात परमात्मा के स्वयं के साथ सरस है, याद रखो ये पक्की एकदम जमा लो, एकदम जमा लो पक्की बात है। शंका हो तो पूछो, तो शंका क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा का अंश है। इस वास्ते मन में बड़ा उत्साह, बड़ी उम्मीदवारी। अनाथ कवि मत मानो, अपने को अनाथ मत मानो, अनाथ नहीं है हमारे, आप भगवान मालिक है हमारे, हमारा नहीं है, हमारे मालिक है, बड़े मालिक भगवान है। हरेक भाई को हरेक बहन को चाहिए भगवान के हम है जीव मात्र, मनुष्य समझ सकता है और समझते नहीं, और वो ताकत में है। आप में ताकत है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे है। मेरी किस बात का भय, किस बात का? भगवान हमारे, हम भगवान के, ठीक बात है, सिद्धांत की बात है। निशंक हो, निशंक रहो, निशंक निश्चिंत निशंक, शंका ही छोड़ दो, संदेह छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो, भ्रम छोड़ दो। हम भगवान के हैं, साक्षात भगवान के हैं। ख्याल करो कितने ने अपने ख्याल नहीं किया, इधर ख्याल नहीं किया, इधर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दें तो आप परमात्मा के साक्षात हैं। सुबह आज प्रसंग चला, कभी सूक्ष्म है कारण है श्री रहता मुक्त उत्तम उत्तर समझते ही प्रकृति अंश रहते ही नहीं, कारण गुण संग सदस्य योनि में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, गुणों को गुण मरे ही नहीं। साक्षात गीता का अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप कौनते न करोति न लिप्यते। कैसी बात लिखी है? अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, अनादि प्रकृति भी है पर कभी निर्गुण नहीं है। आप निर्गुण है, प्रकृति आपके साथ नहीं है। सो माया बस भय हो, माया बस हो गए हो, इस वास्ते उसे विचार करो। आप सत्संग करके फिर भी माया का बस में आ रहा हो, आप परमात्मा का साक्षात अंश हो। हम साक्षात अंश है परमात्मा के, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, प्रकृति हमारा कुछ नहीं कर सकते, इनमें ताकत नहीं है। ये ताकत तभी तक है जब तक आप सोचते नहीं हो, विचार नहीं करते हो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, वो सदा हमारी रक्षा करने वाले। ये बल देखो भीतर पर है, बड़ा भारी बल है ये, भगवान हमारे, भगवान हमारे। मेरे भाई ने कह रहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, क्या मेरा भाई की तरह अपना नहीं है? मेरा भाई कहता है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, क्या आप नहीं है परमात्मा का अंश? मेरा भाई की तरह तरह तरह तरह आप, मेरा भाई की याद रखा था, आप भूल गए? तो आज से याद कर लो, हम साक्षात परमात्मा के हैं। निर्दक रहो, निसंग रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निसंग रहो, निर्भय रहो। हम भगवान के हैं, भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। गोस्वामी महाराज कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं मम ईमान सूजी बोलो, और गोस्वामी कहते हैं ईश्वर अंश जी वही नाशी चेतन अमल सहज सुग्राशि। ये दम धार्यते जगत, जगत को धारण किया आपने, आप सुनो जुड़ जाए जगत, जगत को आपने धारण कर रखा है, मन है का है, तो है छोड़ो सुन जाए, शक्ति नहीं है कोई नहीं, आपने शक्ति बड़ी भारी है परमात्मा के साक्षात अंश है आप। इस वास्ते हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। मन में उत्साह रखो, हम सदा भगवान के, सदा ही भगवान के, सदा भगवान के रहेंगे, कभी छूटेंगे नहीं। देखो असली संबंध भगवान का है हमारे, संसार का असली संबंध नहीं। संसार संबंध तो छूट रहा है, शरीर का संबंध जितनी उम्र आ गई इतना दिन तो छूट गया, अब जितना बाकी है पता नहीं है, और जितना दिन है संबंध उतना दिन रहेगा, फिर संसार रह नहीं सकता आपके साथ में, ताकत नहीं है रहने की, आप रख नहीं सकोगे, रह सकेगा नहीं है। ये वियोग हो रहा है, हर नाम वियोग हो रहा है, आपने बलवान मान लिया, मान लिया फिर नया पकड़ लेंगे, नया वो जो ने फिर नया पकड़े छोड़िए, फिर नया पकड़ते, कृपा करो कृपानाथ नया मत पकड़ो, बहुत पुरान छूट जाएगा, सब सुख छूट जाएगा। जैसे कपड़े के मिट्टी लगी हुई हुए सूखे धरगा आपके साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है बिल्कुल। सदैव याद रखो हम भगवान के हैं साक्षात। असली जानने की बात यही है कि हमारा कुछ भी नहीं है, एक परमाणु जितनी बात भी हमारी नहीं है, कैश जितनी बात भी हमारी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज एक कैश जीती भी नहीं है, मुफ्त में ही पड़ी हुई, मुफ्त मान ली अपनी कुछ है ही नहीं, सब वस्तु भगवान की है, भगवान के हम है, हमारी भगवान की है, हमारे प्रभु की, हमारे प्रभु की सेवा करो संसार की अर्चना की, उनके भगवान की है, इस वास्ते सदा याद रखो, पक्का विचार कर लो हम भगवान के, भगवान हमारे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, निश्चित बात है, हम भगवान के, भगवान हमारे, और कोई पद है क्या ऐसा भगवान का, कोई पद बता है, कोई बता रहे बढ़िया पद में तो कहते हम भगवान के, भगवान हमारे, दूसरा है कौन, हमारा कोई है ही नहीं है, दूसरा प्रकृति हरदम नष्ट होती है, हरदम महाप्रलय में भी प्रकृति एक रूप नहीं रहती, अब संसार में कैसे रहेगी, प्रकृति रहती है नहीं, हरदम जाती है, हरदम अवस्था बालक अवस्था गई, जवान अवस्था गई, धन अवस्था गई, दिन धनता ही गई, तरह तरह बीमारियों की तरह आते हैं, या छूट जाती है, छूट सब सब छूट जाती है, पर भगवान का सुख छूटता नहीं। आप चाहे याद करो न करो, आप मानो चाहे न मानो, आप ध्यान दो चाहे न दो, भगवान की तरफ लक्ष्य, आप करो न करो कुछ भी करो, भगवान का संबंध छूटने का है ही नहीं, वो सदा अखंड है, अनित्य है, सदा है, सदा का है। सुना भाई सुना, कैसा कुटुंब हमारे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हमारे चाचा है, लक्ष्मण जी हमारी मम्मा है, लक्ष्मण जी हमारी मम्मी है, धनी जी हमारे नाना, हमें डर इस बात का है, कितना समर्थ हमारा कुटुंब कितना समर्थ है, ये हमारा है, हम मैं लिए याद करो, इसमें याद करो हम भगवान के हैं, याद करो, जब कभी कोई भय और लगे नाना अरे भाई किस बात, राम जी क्या है, राम जी हमारे पिता है, परम पिता परमेश्वर है, क्या दिया करो राम जी को, ये पर खास आ गया भाई, कोई भय की जरूरत नहीं, भय है ही हम भगवान के, साक्षात परमात्मा के, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, सब निश्चित रहो निश्चित, ईश्वर हंस जीव अविनाशी, एकदम ठीक बात है, ईश्वर हंस जीव अविनाशी, ठेर से पुराने अनाधिकार से सदा से, सदा से हम भगवान के, सदा से भगवान के, जो माया बस भय पीछे हो गया, माया बस हम है नहीं, बैम पर गया, बैम भूल गए, भगवान को भूल गए, माया के वश में हो गए। हरेक भाई हरेक बहन को भगवान का साक्षात अंश मानना चाहिए, भगवान का अंश है, मस्त रहो। छंदों के पद आते हैं जैसे मान, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। ये सदेशो बोलत रहे, माता से कमला देवी, पिता देव से नारदना, बांधवा विष्णु भक्ता से स्वदेशो भवनत्रयम, स्वदेशो भवनत्रयम। ये हमारा देश है, हम भगवान के हैं। मौज करो, आनंद रखो, आनंद मस्त रहो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम बड़े घराने के हैं, महाराण घराने के नहीं है। बड़े घर हम शिव पाले गए, बड़े घर गए हम, निश्चित समझो हम भगवान के। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, निश्चिंत हो जाओ, चिंता ही नहीं। हरदम बोल रहे मीरा भाई के, यही तो बात है, मेरे तो गिर धन को पास दूसरा न कोई, चाकेश और मोर मुकुट मेरो पुति सोई, मेरे तो गिर धन को पास दूसरा न कोई। निश्चिंत हो गए, निश्चिंत। स्त्री जाती अकेली वृंदावन चली गई, अकेली चली गई द्वारका चली गई, अकेली। मेरे भगवान है, भगवान मेरे मालिक है, मैं भगवान ही हूँ। डर कृष्ण बात का है, भय कृष्ण बात का, भय है। ऐसी दृढ़ता थी मन में, मैं दृढ़ता के कारण सू सगड़े छेद, ये शरीर छीनता छीनता चित्त सब गहरा हो जाए, भगवान मिल गया, कुछ बचा ही नहीं। भगवान क्या, मैं भगवान के, हम भगवान हमारे, हमारे भगवान, हमारे भगवान। एकदम पक्की सच्चे सिद्धांत की बात है, एकदम हम भगवान के हैं। जितने भाई बहन बैठे सब के सब देखो भाई, आचरण में कपूत हो, कोई सपूत होता है, कोई ऐसा ही है, बाल भगवान के हैं, सब है भगवान के। अच्छा और मंदा हो, सपूत हो, कपूत हो, अपूत नहीं है, कपूत सपूत हो सके। अरे भगवान के मान लो कपूत ही ठहरेगी, ठहरेगी नहीं, अब ये नजर नहीं आवे कपूत ही, सदा ही शांत सारे आनंद है, बोल रहे मस्त है, आनंद है, आनंद। कैसी बात मेरी, आज तो बहुत हो गया, निहाल हो गया, आज तो मौज हो गई, निहाल हो गया, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। निश्चिंत करो, कोई शंका नहीं, कोई तरह का संदेह नहीं, निसंदेह पक्की सच्ची बात है, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हमारे प्रभु, हम प्रभु के हैं। सदा रखो, कैसे हो, कैसे है, जैसे न जैसे, कपूत हो जा पूत नहीं होता क्या, कपूत भी पूत होता, पूत होता बिल्कुल, भगवान के हैं हम। कैसे है, जैसे है, जैसे भगवान के है, जैसे न जैसे भगवान के हैं। ये सब हमारे में जो कुछ है, अब ठीक करे तो भगवान करो, हम तो भगवान के हैं। निश्चिंत रहो, चिंता छोड़ दो बिल्कुल, हम तो भगवान के, हम चिंता क्यों करें, चिंता क्यों करें, हम भगवान के, हम चिंता क्यों करें, जो भगवान का ना हो वो चिंता करे, भगवान का चिंता क्यों करें, भगवान हमारे हैं। मस्त रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, हरदम आनंद में रहो। सदा दिवाली संत गया तो पर आनंद, हम भगवान के हैं। ये भूल है, भूल संसार की अपना मानना भूल है। संसार में किसी एक जगह कभी आप रहते नहीं, आप रह सकते नहीं, किसी जूड़ में नहीं रह सकते, किसी जगह आप नहीं रह सकते। तो जूनी पूरी करते फिर चलते हो, फिर वो चलते हो, रह नहीं सकते। रहो कैसे, अपने जगह नहीं है, आपकी जगह ही नहीं है, आप कैसे रहोगे। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर मंगवा, वो हमारा धाम है, जहां साधने पीछे लौट कर नहीं आते, फिर लौट कर आता ही नहीं, वो हमारा धाम है। भगवान के धाम के हम भगवान के हैं, सदैव भगवान रहने वाले हैं। सत्संग किया फिर बाकी रहे, क्या भगवान के बाकी रह गए? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मस्त रहो, आनंद में रहो, मौज में हरदम सदा ही आनंद में रहो। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हरदम खुश रहे, हरदम ही सदा दिवाली संत के आठों पर, बीमार है तो भगवान के, सुमार है तो भगवान के, अच्छे है तो भगवान के, मंद है तो भगवान के, बुरे है तो भगवान के, पढ़े लिखे तो भगवान के, मूर्ख है तो भगवान के, हम है जैसे के जैसे है। माँ अगर निगह नहीं रखे तो छोटा बालक मेले में कादे में भरा हुआ रेशमी साड़ी के साथ बैठ जाता हूँ, उसको संकोच नहीं होता कि मैं रेशमी साड़ी कर रहा हूँ। माँ के रेशमी का साड़ी है बढ़िया, मैं कैसे बैठू आते आते, वो तो हमारी हमारी माँ है, हमारी है, उसको ईश्वर स्नान करा दो, स्नान कर हम रोवे गए, स्नान ही होंगे हमारा स्नान ही होंगे, हम तो माँ के है, माँ हमारी है। आपको याद ही नहीं रहनी चाहिए, दूसरी बात याद नहीं रहनी, भगवान के मैं साक्षात परमात्मा के हैं। बड़ी बढ़िया बात है, रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, बस ऊंची से ऊंची बात लिखी है। ये कितने ऊंचे वचन है, मम ही वार्ष जीव जीव भूत स्नान ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बढ़िया बात है एकदम। पक्के पक्के पक्के, हम पक्का भगवान के पक्के, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगतों की मदद भगवान करे सुर भाई, भगतों का बुरा जो चाहे कतल हो जाए, है ना कुशल। भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, भगतों भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, भगतों का बुरा जो चाहे कत्ल हो जाए, भगतों का बुरा जो हिरणाकुश ने की छोड़ बदी पर आया, हिरणाकुश ने की बदी पर आया, बदी पर आया, प्रहलाद भगत ने राम नाम मुख गाया, प्रहलाद भगत ने राम नाम मुख गाया, जब किया असुर अति कोप दिया दुख काया, जब किया किया असुर अति खोप किया दिया दुख काया दिया प्रहलाद भजे मुख राम नहीं घबराया प्रहलाद भजे राम नहीं हरिशिरी दुष्ट की खाल का गला खाई हरिशिरी दुष्ट की खाल का गला कागला खाई कागला खाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भगतों खड़ा सुन भाई खड़ा भाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों का बुरा जो करे कत्ल रावण के नवग्रह बंधे खाट के पाया रावण के नवग्रह बंधे खाट के पाया दस शीस भुजा थी बीस बड़ी थी काया दस शीस भुजा थी बीस बड़ी थी उनके जो भगत विभीषण छोटा भाया उनके जो भक्त विभीषण छोटा भाया वह त्याग दोष को संग राम पे आया वह त्याग दोष मारा रावण को राज विभीषण पाई मारा रावण को राज विभीषण विभीषण पाई विभीषण पाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों का बुरा भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भगतों खड़ा सुन भाई खड़ा भाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए बुरा जो करे कत्ल हो जाए कौरव कपटी जो लाखा भवन बनाया कौरव कपटी जो भवन बनाया भवन पांडव थे जिसमें उसमें आग लगाया पांडव थे उसमें द्रौपदी का चिर दुशासन आया खेचन द्रौपदी का शासन आया वह खेच खेच थक गया दुष्ट घबराया खेच खेच थक गया भारत में उसका नाश किया यदुराई, भारत में उसका किया यदुराई, किया भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई, भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई, भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, भगतों खड़ा सुन भाई, खड़ा सुन भाई, भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए, भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए, राणा मीरा को विष का प्याला पाया, राणा प्याला पाया, अमृत प्रभु ने कर दिया भक्त मन भाया, अमृत प्रभु ने यो भगतों को भगवान तोल करताया, यों भगतों को भगवान तोल करताया, तोल करताया, जब करे भक्त जन याद तुरत उठ आया, जब करे भक्त जन याद तुरत आया, कहे गिरधर प्रभु जी ऐसे हैं सुखदाई, कहे गिरधर प्रभु जी ऐसे हैं सुखदाई, हैं सुखदाई, हैं सुखदाई, भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए, भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो, भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई, खड़ा सुन भाई, खड़ा सुन भाई, भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई, भगतों का बुरा जो करे भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए, भगतों मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा रे, मैं तो मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा रे, मैं तुम्हारे राम जी हमारा, राम जी है मारा मन लागे घना प्यारा रे, राम जी है मारा मन लागे धरना प्यारा रे, राम जी हमारा मन लागे धरना प्यारा, मन लागे धरना प्यारा, मन लागे धरना प्यारा रे, मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा रे, मैं तुम्हारे हो, मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है मारा रे, मैं है मारा माना राम माने लागे घना प्यारा माने लागे प्यारा माने लागे घना प्यारा रे मैं तो राम जी का राम जी है मारा रे मैं तो राम जी का राम जी है ओ राम जी है मारा माना माने लागे घना प्यारा माने माने लागे घना प्यारा रे मैं तो राम जी का राम जी है मारा रे मैं तो मारे राम जी का है मारा रे मैं तो मार राम जी का राम जी है सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 23 मई 1999 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।